eşeşini bulmuyor. Karayağız genç oğlan niye gönlün olmuyor? Aman aman olmuyor, eşeşini bulmuyor. Karayağız genç oğlan niye gönlün olmuyor? Asker bayrağını burca diktiler. Küçücük yarimi asker ettiler. Ben doymadan o yere de alıp gittiler. Aman aman aman olmuyor, eşeşini bulmuyor. Karayağız genç oğlan niye gönlün olmuyor? Aman aman olmuyor, eşeşini bulmuyor.